ต่อนี้ไปคือตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีความสำรวมนี่แหละเป็นความดีเบื้องต้นบุคคลสำรวมจิตของตนไม่เป็นก็ทำความดีให้สูงขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเพราะจิตดีก็ดีชั่วก็ดีเจริญขึ้นก็ดีเสื่อมลงก็ดีมันมีจิตเป็นผู้ดำเนินงานเป็นผู้แสดงออกซึ่งความเสื่อมและความเจริญแสดงออกซึ่งความหนักแน่นหรือความเหลวไหลอันนี้มันอยู่ที่จิตนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาให้เห็นความสำคัญของการฝึกจิตถ้าเราไม่ฝึกในชาตินี้มันก็จะตกต่ำไปจิตนี่นะก็จะไม่พ้นจากบาปกรรมไปได้อย่าว่าแต่จะพ้นจากกิเลสอันอื่นเลยเรื่องบาปกรรมเนี่ยสำคัญนะถ้าจิตตกต่ำลงไปแล้วมันไม่กลัวบาปเนี่ยมันทำบาปได้คนเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าฝึกจิตนี้ให้สูงขึ้นไว้มีคุณธรรมมันสูงอยู่อย่างนี้มันไม่ทำชั่วคนเรานะพระธรรมนั่นแหละหากเป็นเครื่องเตือนใจให้รู้จักว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำพระธรรมที่เราอบรมให้เกิดให้มีขึ้นในใจนั่นแหละหากบอกพระธรรมก็คือหิริโอตตัปปธรรมความละอายแก่ใจในอันที่จะทำความชั่วทั้งในที่ลับและในที่แจ้งในที่ลับก็ไม่ทำเพราะว่าคนอื่นไม่รู้ตัวเองก็รู้ตัวเองว่าตนทำชั่วหรือมิฉะนั้นกับผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายย่อมรู้ย่อมเห็นว่าเราทำชั่วอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อนึกได้อย่างนี้แล้วเกิดละอายใจขึ้นมาไม่กล้าทำชั่วกลัวความชั่วที่ทำนั้นจะอำนวยผลให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและในการต่อไปข้างหน้าในคุณธรรมสองอย่างนี้ต้องให้มีเป็นประจำอยู่ในใจเลยดังนั้นการที่ปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปในเรื่องรักเรื่องชังวันนี้มันก็ร่วนแต่มันไม่มีหิริโอตตัปปธรรมอยู่ในใจนั่นมันจึงเพลินคิดไปทั่วตัวเป็นมนุษย์หรือว่าตัวเป็นสมณะลืมความเป็นสมณะของตนเสียลืมความเป็นมนุษย์ของตนเห็นไปคิดเบียดเบียนอิจฉาริษยาคนอื่นอย่างนี้นะหรือไปคิดผูกพันกับบุคคลที่ไม่ควรผูกพันด้วยความรักความใคร่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เดี๋ยวไปผูกพันกับเมียคนอื่นผัวคนอื่นในทางรักทางใคร่นั่นไม่สมควรเลยถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ปล่อยจิตให้ไปผูกพันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสที่ตนชอบใจต่างๆโมนี้ก็ไม่สมควรแก่สมณะเพศเพราะเป็นสมณะเพศนี่ต้องละอารมณ์เหล่านั้น มันจึงเป็นสมณะได้แปลว่าผู้สงบหมายเอาจิตใจที่สงบจากอารมณ์ทั้งห้านั่นแหละดังนั้นจึงต้องรักษาจิตนี้ไว้โดยนึกถึงคุณธรรมสองอย่างนั้นเสมอการนึกคิดไปนั้นเป็นสิ่งที่น่าละอายเราเป็นบรรพชิตนี่อย่างนี้มันเตือนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็รู้สึกตัวได้คนเราน่ะบรรพชิตนี่ต้องละกามอารมณ์นะจึงเป็นพระได้ตามคำโครงข้อนี้นะนั่นเองให้พึงเข้าใจบัดนี้ผู้จะมีความสุขในขั้นใดๆก็เพราะทำการทำงานกลากกรรมลำบากก็อดทนต่อกรรมลำบากต่างๆเช่นนั้นก็ถึงจะได้ทรัพย์สมบัติมาใช้มาจ่ายมาบริโภคใช้สอยทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยเนี่ยท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะมีความสุขต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนพูดถึงความสุขทางจิตใจถ้าไม่อดทนนั่งสมาธิภาวนาไม่เพ่งใจนี่ให้เข้าถึงความสงบก็ไม่พบกับความสุขที่แท้จริงนี่ทุกอย่างมันต้องอาศัยความอดทนทั้งนั้นเลยนะมันถึงเปลี่ยนไปได้ถ้าขาดความอดทนเสียแล้วความเพียรมันก็ถอยมันก็ไม่มีแก่ใจที่จะภาคเพียรพยายามมันเป็นงั้นอีกใจหนึ่งถ้าขาดปัญญาเสียแล้วมันก็ไม่ยอมอดยอมทนเพราะมันมองไม่เห็นเหตุผลที่ตนกระทำนั้นว่ามันจะมีดีอย่างไรมันจะนำความสุขมาให้แก่ตนได้อย่างไรมันมองไม่เห็นด้วยปัญญาแล้วมันก็ไม่ลงทุนอดทนอดกลั้นมันเป็นอย่างนั้นสุดท้ายยังวนอยู่ที่ปัญญาปัญญามองเห็นเหตุผลเช่นอย่างการนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาด้วยปัญญาจะเห็นได้ว่าเรากำลังแสวงหาความสุขอันเป็นแก่นสารอันความสุขอันเป็นแก่นสารบุคคลจะได้นั่นต้องอาศัยการทำจิตให้สงบอย่างเดียวไม่ได้ด้วยอย่างอื่นจิตสงบจากกิเลสตัณหาแล้วก็มีความสุขยั่งยืนเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อพิจารณาเห็นเหตุผลอย่างนี้แล้วก็มาพิจารณาถึงความสุขเล็กน้อยความสุขพอประมาณนั่นน่ะยังจะต้องการอยู่หรือแน่นอนแหละสำหรับผู้มีปัญญาแล้วไม่ต้องการความสุขชั่วคราวเพราะว่าเมื่อได้รับความสุขไปหน่อยหนึ่งแล้วความทุกข์ขึ้นมาทับถมเอามันก็ไม่เป็นที่พอใจในของผู้มีปัญญาทั้งหลายถ้าได้มีความสุขก็อยากจะให้มีความสุขสม่ำเสมอเรื่อยไปไม่ต้องการให้ความทุกข์มาแทรกแซงในจิตใจนี้ดังนั้นเมื่อปัญญาสอดส่องมองเห็นเหตุผลดังกล่าวมานี่นะมันถึงพอใจในการทำความเพียรพยายามทำจิตที่พุ่งสร้างเลื่อนลอยนั้นให้เข้าถึงความสงบทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหลือวิสัยมันอยู่ในวิสัยแห่งความเพียรถ้าบุคคลไม่เพียรแล้วความดีน้อยหนึ่งก็ไม่เกิดอยากเข้าใจว่าอยู่เฉยๆเรื่อยๆไปแล้วบุญกุศลหรือความดีมันจะเกิดขึ้นให้เองไม่มีทางต้องเกิดจากการประโยคพยายามโดยแท้ถ้าจะว่าถึงแต่เบื้องต้นมาการให้ทานอย่างนี้นะเมื่อบุคคลไม่มีความอดความเพียรทำการทำงานไม่ได้เงินทองเข้าของมาอย่างนี้มันก็ให้ทานไม่ได้เพราะมันไม่มีเพราะตนไม่แสวงหา ตนเกียจคร้านไม่อดไม่ทนต่อหนาวต่อร้อนต่อแดดต่อฝนต่อลมมันก็ทำนาทำสวนไม่ได้ทำงานการก่อสร้างอะไรต่ออะไรไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นต้องเอาทุกข์เป็นทุนอดกั้นทนทานต่อหนาวต่อร้อนต่อฝนต่อแดดต่อสัตว์เหลือบยุงบุ้งลิ้นต่างๆหมดนี้นะไม่กลัวนะต้องอดทนลงทุนให้มันกัดกินไปบ้างถ้ากลัวภัยธรรมชาติเหล่านี้อยู่ทำงานไม่ได้เลยเมื่อไม่มีงานก็ไม่มีเงินเท่านั้นเองคนเราเมื่อไม่มีเงินก็ไม่มีอะไรจะมาจับจ่ายเลี้ยงครอบครัวให้เป็นทุกข์ไม่มีวัตถุทายทานอะไรที่จะไปบริจาคทานเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นก็ทำไม่ได้นี่ลองคิดดูคนเราถ้าเกียจคร้านซะแล้วไม่ยอมเอาทุกข์เป็นทุนทำการทำงานแล้วมันเสียไปหมดคุณความดีทั้งในปัจจุบันก็ไม่มีทั้งเผื่ออนาคตเบื้องหน้าก็ไม่มีเลยทั้งไม่เป็นอุปนิสัยให้บรรลุถึงปรินิพพานยังจะต้องวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายเสวยทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้เพราะกรรมชั่วที่ตัวทำไปนานแสนนานกว่าจะรู้ตัวก็เพราะว่าคนเราเมื่อขาดนิริโอตตัปปธรรมแล้วมันก็ทำความชั่วได้ทุกอย่างไปเลยความดีทำไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่ไปสู่ทุกขติมันจะได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องไปกันแหละคนมีปัญญาทั้งหลายนั่นเขาเกลียดต่อความชั่วพยายามเว้นจากคำอันชั่วเกลียดต่อสิ่งที่ทำใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเกลียดต่ออารมณ์ที่ทำใจเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ชอบเลยเมื่อไม่ชอบอย่างนั้นมันก็กำหนดละแล้วก็สำรวมจิตของตนระวังไม่ให้จิตไปหลงยึดอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจต่างๆการรักษาศีลก็เหมือนกันเมื่อบุคคลไม่อดไม่ทนต่อความยากลำบากในการรักษาศีลนี่มันก็รักษาศีลไม่ได้เพราะการรักษาศีลนี่มันจะไปขัดต่ออาชีพบางสิ่งบางอย่างของคนที่ทำกันมาตั้งแต่บรมโบราณสืบทอดกันมาเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างนี้นะบางคนก็มีนิสัยเป็นโจรเป็นขโมยไม่มีอาชีพอื่นไม่มีปัญญาที่จะไปทำหาอาชีพอื่นได้อย่างนี้ก็เที่ยวแต่ลักแต่ขโมยแต่ช่อแต่โกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวไปเช่นนี้นะนั่นแหละบางคนก็มีนิสัยเป็นคนเจ้าชู้เมตตาหลายใจมีความรักหลายใจภรรยาหรือสามีของตนมีอยู่ไม่พอใจไปลิสร้างความรักกับเมียหรือผัวคนอื่นขึ้นมาใหม่อีกหรือว่ากับหญิงอื่นชายอื่นหมู่นี้นะมันก็ล้วนตั้งแต่ความเป็นผู้อดทนต่อกิเลสตัณหาเหล่านี้ทั้งนั้นแหละทำให้ศีลมันขาดไปนะการพูดการจาก็เหมือนกันอาศัยตัณหาโมหะครอบงำจิตใจแล้วก็พูดไปจนไม่มีสถานีเหมือนอย่างโบราณท่านกล่าวว่ากินสมอยาก ากสมเครียดมันไม่ดีลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยอย่าไปกินสมอยากอย่าปากสมเครียดเมื่อเวลามันหิวจัดๆมาเนี่ยไปกินแล้วซะเต็มที่ไฟธาตุมันย่อยไม่ไหวทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องได้รับความลำบากบุคคลปากเวลาโกรธใครมาเครียดใครมาอย่างนี้ก็พูดออกไปไม่มียับยั้งเลยว่าคำหยาบโลนให้เขาทำยังไงเขาจะเจ็บใจมากหาสรรหาเอาคำพูดมาพูดลงไปวันนี้ทำให้คนอื่นเจ็บใจอย่างรุนแรงก็ทนไม่ไหวก็ตอบโต้กันลงมือประหัตประหารกันเพราะการกล่าววาจาเสียบแทงกันนี่เยอะแยะเลยทีเดียวอย่าไปว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องการพูดจานี่นะมันท่านถึงเรียกว่าโอทะภัยนั่นเนี่ยภัยเกิดจากปากนี่สำคัญมากเหมือนกันนะก็เมื่อไม่สำรวมในศีลไม่อดไม่ทนสำรวมในศีลแล้วมันก็อดไม่อดไม่ทนสำรวมในปากเจ้าของเช่นเดียวกันนั่นแหละอดไม่ทนความประพฤติทางกายการดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนก็เหมือนกันนะบุคคลเว้นไม่ได้ก็เพราะไม่อดไม่ทนนั่นเองไม่เอาความอดเป็นทุนนะไม่เอาความทุกข์เป็นทุนนะไอ้ผู้ที่จะออกจากของเสพติดต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าผู้ใดได้เสพมาแล้วได้ติดมาแล้วมันก็ต้องอดต้องทนนะไม่คิดหามันไม่อยากมันอย่างนี้แล้วก็สมัยทุกวันนี้เขามียาเหมือนกันนะมียาออกเห็นอยู่ที่วัดอรัญญบรรพตนี่ก็มียาเหมือนกันมีคนเขามาขอกินนี่หลายอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดทราบแล้วอย่างนี้ปรารถนาอยากจะออกจากของเสพติดเหล่านี้เนี่ยก็ให้ตรงมาที่วัดอรัญญบรรพตนี่คงไม่ผิดหวังแน่อันนี้แหละบุคคลจะมีศีล5ประการนี้ได้ก็เพราะอาศัยความอดทนแม้มันจะทุกข์มันจะยากลำบากอย่างไรก็อดกั้นทนทานเอาความอดนี้ย่อมเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยอย่างนี้มันก็ไม่ถึงตายเมื่อบุคคลมาอดมาทนละเว้นกรรมชั่วเหล่านี้นะไม่ถึงตายไม่ตายแน่นอนทีเดียวแต่คนเราใจเสาะพอมันความอยากอันนี้มันเกิดขึ้นทับถมจิตใจหน่อยหนึ่งไม่อดไม่ทนต่อความอยากนั้นเลยใจอ่อนพับไปตามความอยากถูกความอยากมันจูงไปทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆนานาอยู่ในโลกนี้ก็เพราะขาดความอดทนอดกั้นต่ออำนาจฝ่ายต่ำดังกล่าวมานั้นดังนั้นคำคงที่ท่านว่าจะเป็นสุขก็เอาทุกข์เป็นทุนก่อนเนี่ยก็คงกันข้ามเมื่อบุคคลไม่เอาทุกข์เป็นทนอดกั้นในการละความชั่วทำความดีอย่างวันนั้นผู้นั้นก็ไม่ได้ประสบกับความสุขอันเป็นแก่นเป็นสารก็ได้ประสบกับความทุกข์แทนความสุขไปเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะฉะนั้นผู้จะเป็นพระเป็นเจ้าได้ก็ต้องเพียรพยายามสำรวมจิตใจเจริญพระกรรมฐานซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อราคะตัณหาอันนั้นอยู่ไว้บ่อยอย่างว่านั่นแหละกามารมณ์นั่นเป็นข้าศึกแก่ ความสงบของจิตใจโดยตรงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นผู้ใดเป็นนักบวชนี่นะยังมีความกำหนัดอยู่ในใจอย่างรุนแรงเช่นนี้ก็เป็นพระได้แต่โดยสมมุติเฉยๆนี่จะเป็นพระโดยคุณธรรมนั้นไม่ได้เลยนั่นแหละพระแปลว่าผู้มีความประพฤติอันประเสริฐนี่นะคำว่าพระมันเป็นอย่างนั้นบัดนี้ผู้จะมีความได้นามว่าเป็นผู้มีความประพฤติอันประเสริฐก็ต้องละความชั่วตั้งแต่เบื้องต้นมีแต่ไปก่อนได้ตั้งแต่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเมื่อละความชั่วในขั้นนี้ได้แล้วก็พยายามละความชั่วในขั้นสูงขึ้นไปเช่นความรักความใคร่ดังกล่าวมานั่นแหละให้มันเบาบางออกไปจากจิตใจเพ่งอสุภกรรมฐานเป็นอารมณ์อยู่เสมออย่าไปลืมข้อนี้นะไอ้ผู้ที่รู้ตัวอยู่ว่าราคะตัณหาในหัวใจของตนยังมีอยู่มากมายอย่างนี้นะมันต้องยืนเดินนั่งนอนก็เพ่งอสุภะอยู่งั้นให้เห็นร่างกายนี่เป็นของโสโครกเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามอยู่อย่างนั้นเสมอเนี่ยราคะตัณหามันจะครอบงำจิตไม่ได้ให้พึงเข้าใจเพราะว่าคำว่าความรักความใคร่ในที่นี่นะหมายเอาจิตที่มันรักมันใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสที่โลกเขาสมมติว่าสวยว่างามนั่นแหละก็มนุษย์เรามันหลงนี่ของไม่งามมันก็สมมติกันว่าสวยงามว่านี่ผู้เป็นนักบวชก็ไปหลงสมมุติของโลกเขาแทนที่ตนบวชมาแล้วตนจะละสมมุติเหล่านั้นก็ไม่ละก็สมมุติป้าเอาแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรสวยงามความจริงเนี่ยเป็นอย่างนั้นมีอุบายเยียบคายสอนใจของตัวเองอย่างนี้มันถึงจะละกามารมณ์ต่างๆได้พร้อมทั้งทำความเพียรไม่เห็นแก่หลับไม่เห็นแก่นอนเรื่องนอนนี่แหละเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องทำให้คนเราขาดปัญญาไม่มีปัญญาจะสอนใจตัวเองมัวแต่นอนอย่างนี้เมื่อจิตนี้ไม่มีปัญญาอบรมสั่งสอนแล้วมันก็ตกไปสู่อำนาจของราคะโทสะโมหะนั่นเองมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะอย่าพากันเห็นแก่หลับแก่นอนต้องนอนพอประมาณลุกขึ้นทำความเพียรบ่อยๆ มันถึงจะทำให้ราคะตัณหาอันนี้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้การขบการฉันการกินก็พอประมาณผู้ใดกิเลสหลายอยู่เงี้ยแต่กินมากๆเข้ามันก็ยิ่งหลายขึ้นกิเลสนั้นราคะตัณหามันเป็นอย่างนั้นผู้ใดกิเลสตัณหาน้อยเบาบางไปแล้วถึงจะกินมากมันก็ไม่มีภัยอะไรนี่มันเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจมันยังช้างม้าวัวควายที่มันหึกเหิมมากมันคึกขนองเกินประมาณมันจะชนผู้ชนคนไปมันจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยกันเจ้าของมันก็ต้องให้กินหญ้ากินน้ำแต่น้อยไม่ให้กินมากตัดถอนกำลังที่มันแข็งแรงมันหึกเหิมนั่นลงเมื่อกำลังมันอ่อนลงแล้วความดุร้ายมันก็เบาลงสัตว์ต่างๆนะมันก็ไม่ดุร้ายมากนี่คนก็เหมือนกันแหละ ไม่มีแปลกต่างกันเท่าไหร่นะเรื่องหมู่นี้นะเรื่องกิเลสตัณหาแล้วแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนต้องให้รู้ตัวเมื่อเรารักตนนะปรารถนาจะให้ตนมีความสุขอันยั่งยืนนะมันก็ต้องรู้จักสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสุขความสงบอย่างว่านั้นถ้าไม่รู้จักสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสุขอันเป็นแก่นสารอย่างว่านี้แล้วมันก็ไม่ได้พบสักทีเลยความสุขอันเป็นแก่นสารนั้นมันก็พบแต่ความสุขชั่วคราวแล้วก็พบแต่ความทุกข์เป็นส่วนมากเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนให้พึงภาคเพียรพยายามจะเป็นสุขก็เอาทุกข์เป็นทุนก่อนเนี่ยจำไว้คาถาบทนี้นะจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมบุคคลจะร่ำรวยมั่งมีเงินทองเข้าของได้ต้องเก็บเล็กผสมน้อยไปอาศัยเวลาเมื่อเก็บเล็กผสมน้อยนานก็มันก็หลายขึ้นหลายขึ้นนี่แล้วมันก็มากอยู่ในตัวมันนี่สำหรับผู้ที่บุญกุศลหนุนหลังไม่มากนะมันไม่หนุนส่งจะให้ได้เงินทองมาอย่างมากมายกายกองทีเดียวไอ้อย่างนั้นมันอาศัยบุญผลหลังนู่นมากมันมาส่งผลให้มันถึงได้เงินทองเข้าของมากมายอย่างนั้นถ้าบุญกุศลหนุนหลังมันน้อยไปอย่างนี้นะมันจะมาหนุนส่งให้ร่ำไม่รวยโดยรวดเร็วอย่างนั้นไม่ได้เลยชาวพุทธเรามันต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่างนี้ไปเชื่ออย่างอื่นไม่ถูกทางบุคคลไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลแห่งกรรมอย่างว่านี่มันทำชั่วอยู่ในโลกนี้นะเมื่อตนหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วก็เกิดกิเลสขึ้นมาแล้ววันนี้เอาต้องหาในทางสุจริตเราจะไม่ยอมอดตายเพราะว่าอย่างนี้แหละเป็นเหตุให้คนเราได้ทำบาปนะแต่ถ้าหากว่าบุคคลมารู้ตัวว่าการทำกรรมชั่วเหล่านั้นมันจะนำมาซึ่งความสุขซึ่งความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้นะเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วตนไม่ต้องการความทุกข์มันก็ไม่ทำก็อดทนเอาอดก้อนกินเกลือไปหาเอาทางสุจริตได้มาเท่าไรเราก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้นมันก็ไม่ได้ทำบาปมันเป็นอย่างนี้เลยคนเรานะจะเป็นสุขก็เพราะเอาทุกข์เป็นทุนก่อนโดยอธิบายดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นผลสรุปสุดท้ายอันใจจะสงบระงับลงเป็นสมาธิได้ก็เพราะอาศัยอดกั้นทนทานต่ออำนาจของกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจไม่หวั่นไหวไปตามมันอดทนแล้วอดกั้นแล้วเพ่งอยู่ภายในความอดทนเป็นตปาธรรมนะเผากิเลสในหัวใจนั้นให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้ไม่มากก็น้อยผู้ใดอดทนมากก็เผากิเลสได้มากเท่านั้นแหละดังนั้นขอให้พากันอดทนการทำสมาธิภาวนาอย่าได้ประมาทก็จะเป็นไปดังความมุ่งหมายทุกอย่างทุกประการดังกล่าวมา